tafadhali ungenifahamisha dada. Ninatembea mitaa yote sikuoni, nikauliza kwa nduguyo akanieleza, umetoka umekwenda katika msundugoma, tafadhali ungenifahamisha dada. Ninatembea mitaa yote sikuoni, nikauliza kwa nduguyo akanieleza, umetoka umekwenda katika msundugoma. Ninatembea mitaa yote sikuoni, nikauliza kwa nduguyo akanieleza, umetoka umekwenda katika msundugoma. Tucheze sote kitoa vijana, tutoanuta ngoma ya asili. Ukitaka kufurahi njoo ucheze msondo, utapata ngoma ya utamaduni dadae. Ucheze sote pamoja na kaka, ndoa vijana, ni mchezo ndoa nuta dadae, ngoma ya asili. Ewe mpenzi dada, leo ndio leo, njoo ufurahi na wana wa msondo ngoma kijana. Ucheze sote wawe kakae, ndoa vijana, pamoja na dada, ndoa nuta, ngoma ya asili. Ukitaka kufurahi njoo ucheze msondo, utapata ngoma ya utamaduni kakae. Ucheze sote wawe dada, ndoa vijana, pamoja na ndoa nuta, ngoma ya asili. Msondo utapata ngoma ya utamaduni kakae. Ucheze sote ndoa vijana, msondo wanuta, ngoma ya asili. Ewe mpenzi dada, leo ndio leo, njoo ufurahi na wana wa msondo ngoma kijana. Ucheze sote ndoa vijana, msondo wanuta, ngoma ya asili. Ukitaka kufurahi njoo ucheze msondo, utapata ngoma ya utamaduni dadae. Ucheze sote pamoja na kaka, ndoa vijana, msondo wanuta,